kalbimde bir acı büyüyor durmadan. Elimden geleni yapsam da olmuyor. Ellerim üşüyor, üşüyor hala. Kalbini bulamıyorum karanlık yollarda. İçimde birikmiş veda sözleri intihara yöneliyor. Bedenim sessizce, içim acıyor. Kimseler bilmese de ruhum kanıyor, ölüyor içimde. Sen yoksun bugün de yanımda. Sen yoksun gelecek yarınlarda.